الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة وما هو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله ما زال القرآن في ذكر مقالات أهل الشرك والجهل ورد عليها من قبل الحق تبارك وتعالى إذ يقول جل وعلا مخبرا عنهم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا أي أولئك الكفار إذ قالت بعض القبائل العربية الملائكة بنات الله وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله روى الإمام البخاري رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول قال قوله يقول الله تبارك وتعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله ليس يعيدني كما بدعني وليس أول الخلق بأهون علي من إعضاده أما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وروي أحمد في مسندي في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله أن يشرك به ويجعل له ولد وهو يعافيهم ويدفع عنهم ويرزقهم إخواني يقول تعالى لهم بعد أن ذكر قولهم لقد جئتم شيئا إدا أي أتيتم شيئا منكر عظيم تكاد السماوات يتفطرن منه أي يتشققن منه لقبح هذا القول وسوءه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أي تتساقط تسقط لعظم هذا القول لأنه مغضب للجبار عز وجل ولولا حلمه ورحمته لمس الكون كله عذاب عليم لماذا أن دعوا للرحمن ولدا أي نسبوا للرحمن ولد وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا أي عباد الله لا يصلح له ولا يليق بجلاله وكماله الولد لأن الولد نتيجة الشهوة بهيمية عارمة تدفع الذكر إلى إتيان الأنثى فيكون بإذن الله الولد والله عز وجل منزه عن مشابهته لمخلوقاته وكيف يشبههم وهو خالقهم وموجدهم من العدم مقي جناو بنيو تامبالي تي تور يالا تبارك وتعالى جولي تي يونتي بي صلى الله عليه واله وسلم دانيو جيم جوبلو تي اي بيتك تي اي غودي دوي وار بن غودي بي نينكوي ووي 24 ديسمبر benen goudi bi ñu ngi koy wowe 31 décembre li ëpp ci julit yi ci julitu réew mi ñu ngi ak ay programme yu dul jeex pour programmer ñaari goudi yoyu mu yell war nek waru gar ci borom xam xamu réew mi ci njitu diine yi ñu fatali julit yi ñaari becc ak yoy ñaari guddi yoyu lan la ci borom bi tabarak wa taala wax guddi gi ñeuk gi te moy 24 décembre lan moko waral dañu ne ci la yalla am dom borom bi tabarak wa taala wax ci qur'an ne ci wax yoy nga xamne ñoñu bokalé ñoñu reer ñu ngi koy wax ñoñu chaxaan borom bi wax ci qur'an di len weddi borom bi tabaarak wa ta'ala xabar ñu mbir yoyu mune wa qalu wax na ñan ñoo wax ulaa'ikal kaafiruun yefer yoy ñu ne ittakhadha ar-rahmaanu walada yalla amna doom lu ko waral ndax lenn ci arab dañu ne malaaka yi ay doomi yalla yu jigen lañ yahudi ñu ne uzairu doomu yalla la nasarani ne isa doomu yalla la arab lan lañ wax ci malaaka yi ñu ne malaaka yi ay doomi yalla lañ yahudi lan lañ wax ci uzair ñu ne uzairu doomu yalla la nasarani lan lañ wax nenañ isa doomu yalla la al imam bukhari yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci terem nena borom bi tabarak wa taala waxna ne doomu adama de fenlo nama te lolou yelul numay fenlo doomu adama sagana ma man yalla te lolou yelul warul sama digeunte ak doomu adama Allahu akbar doomu adama fello na ma man yalla lolou jaadul sama digeunte ak mom doomu adama sagama te lolou yelul sama digeunte ak mom man yalla ñu ne yow yalla ban fen la la doomu adama fenlo munafa amma takzibuhu iyaya fa qawluhu laysa yu'iduni kama bada'ani doomu adama yalla binduko indiko ci kaw suuf yalla ne ko dina la ray dekkil la mune yalla du deug boma raye muno ma dekkil lolou du fenno yalla ñu ne yalla ban saga la doomu adama saga mune fa amma shatmuhu iyaya u fekke saga gi ma doomu adama saga fa qawluhu ittakhadha Allahu walada moy wax jim wax ne yalla amna dom te man yalla wa anal ahad may ken as-samad man lañ djublal mbir yeb kep kuma djublulul sa mbir du faju man yalla lam yalid walam yulad juruma ken ken juruma walam yakun lahu kufuan ahad man yalla awma nawle awma dendando ma wax li ba fare domu adama taxaw ba ceuk ne yalla amna dom dama japp ne ñun wax ji ñu wax yalla sax ñun xamuñu gravité waye am dinne yi nga xamne xam nañ gravité gi asaman mi xam gravité gi suuf mi ko xam montagne yi ko xam ñom biñu déggé lolu raisonné nañ yëngatu nañ ndax wax ji ni mu toll mbokk yi kenn ci ñun fi tok gaddu sijadam ñew ci jumaaji julli si suñ ko fekkon fi mu tok ñu ne ko sa way jur bu goor sa papa sa bay day ngenté koñ bi te amu fa jabar lan lañ ko wax luñ wax sa bay luñ wax sa kilifa lan lañ wax sa papa bobu sax dafa ndaw nañu yéggal niveau bi ndax ñu yegg gravité gi kérok bi journaliste taxawé ci Sénégal dané président la république day génn goudi wa joju ñaata wër lañ ko tej bu mu muju ñukoy ñaanal pour ñu bal ko ndax wax jim wax ni mu toll semaine bi passé ki na won président la république dafa fébar dañ ko tej 1 an sursi 500 000 amende kon ñu yek ne wax ji ñu wax yalla wax gënu ko reey ne yalla dafa am doom wala ñu yégalat niveau bi ba ngeen gëna mëna dégg buñ néwon tay khalifa kenn ci khalifa général réew mi ci ñi jita tarixa yi ñu né kenn daf ci am doom place sangam ma ngay ngenté té amu fa soxna lan lañ wax koku lool lañ wax yalla té jamono biñ ko waxé yalla ñun nga xamné suñu réew 95% musulman lañ ci jamono joju lañ balé tali di peinture garab yi di def ay lampe xuy kamaj di def ay signalisation yuy wone ne dañoo war a préparer guddi gi yàlla am doom ci jamono boobu ñun ci la ñuy maye fête ci la ñuy jëndal suñuy doom ay cadeau ci la ñuy peinturaat suñu kër ci la ñuy tëgg ay soirée ci sax ci lañu yalla natto ñu ci organiser fesman ci jamono jo xamne nit ñangi xif ñi ngi mar koura amul ci dekk bi baykat yi seen gerte ken jënd ko dekk bi yëpp ngi jambat ñëpp ngi yuuxu ci jamono joju lañu jël alalu réew mi diko sax saxé diko pasar pasaré légi lay déglu ci une radio bi ñu né Sénégal sax fessman bi liko ci fekk moy bor banque yang koy lebal ay milliards pour bor la ci jëlé ci tiaxan lebal leen mo ma fo lebal leen mo ma fo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un lebal leen ñu fo bu fekkon sax dañuy lebal ñu defal réew mi mais lebal leen ñu fo ah mbokk yi wallahi budul diiné sax li xel nangou ko budul diiné sax la wax même bu fekkon na ñun ay yéfer lañ duñu ay julit lolou sax jaadul waxuma la nak bañu nekk ay julit mbok yi yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadithu ahmad ci musnadam nena la ahadun asbara ala adhan yasma'uhu min allah an yushraka bihi wa yaj'alu lahu walad wa huwa yu'afihim wa yadfa'u anhum wa yarzuquhum yon di yalla muhammad neena kenn geunte muñ yalla ku meuna muñ yalla la dak muñ ñu ne yonent bi lan la yalla muñ mu ne yalla muñ na muñ go xamne kenn mënu ko muñ ñu ne yonent lan la yalla muñ mu ne ci wax yi mu deg lor yi mu deg saga yuñ ko saga xass yuñ ko xass ñu ne lol lan la mu ne neenañ mom yalla dafa am doom ñukoy bokalé diko dendal ak mbindef té mom yalla kat mo len di protéger mo len di ar mo len di wërsegal mo len may jamm aduna nar len may jamm al-akhirah ñukoy bokalé diko utal doom ikhwani yaqulu Allahu ta'ala lahum ba'da an zakara qawluhum laqad ji'tum shay'an idda yalla neena indi ngeen mbir mu graw wax ngeen seen gemini mbir mu reuy yene ngi préparer ci seen estade yi di préparer ci seen night club yi di préparer ci seen danse ni shay'an idda Allahu akbar ataytum bi shay'in munkar azim indi ngeen ci mbir mu graw ci mbir mu reuy mir mo xamne takadu samawati yatafattarna asaman si xawna ci xoteeku watan shaqul ard suf di khar watakhirul jibal montagne yi mab kon gis ngeen suf mi ngi xoteeku ndax wax diñ ko wax yalla neena asaman ngi khar montagne yi mab lu ko waral an da'aw lirrahman walada ndax nenañ yalla amna dom te ma yambaghi lirrahman an yattakhiza walada yalla jombu na muy am dom yalla dako jombu lutax in kullu man fis samawati wal ard illa ati rrahman abda kumu meuna don ci kaw suuf ngay dox jam nga ci kanamu yalla jam ak lo mag jam nga kon yalla lu muy doy dom bu fekke ñep mo len mom moy sen borom ñep ay jaam lañ lu muy dé doom benen bi mbokk yi moy mom yalla tabaarak wa ta'ala la yuslihu lahu du yell ci mom wala yaliq bi jalalihi wa kamalihi al walad yalla du yell ci mom magayam ak yalla ni mu tollu du yell ci mom du jaadu muy am dom li anal walad natijatu shahwa ndax dom resultat wu lan la banex la bu gor sek ak jigen ci melokan ci ay anam yu doy war yu jaar gor ak jigen ci ay jëf yu gor jëf ak jigen ci anam yu ñaaw yu rafetul ba da ngay neub sokay def nga bu ko wax yalla lol lu ngeen bu ko wax yalla lol lañ bu ko wax yalla motax azaman asaman raisonné souf raisonné montagne yingu hatta jinne yi sax dañu ne wa annahu ta'ala jadd rabbina mattaghaza sahibatan wala walada ñun de yaakaaron nañ ñun jinne yaakaaron nañ doomu adama du fenal yalla doomu adama limuy jégel yalla yalla magna ta'ala kawena sorina selna mom yalla magayam muy am jabar ku manke moy am jabar te yalla dafa mat ki am jabar dafa bëgg am dom mi xol dom ji di kontan su tele dom ji dimbaliko yalla tabaarak wa ta'ala mom soxlawul lolu ndax lepp mo koy defal bopam yalla tabaarak wa ta'ala mbok yi munazzahun an mushabahatihi yalla ku set la ku mag la sori na liñ koy dendalé yalla jombu na di dend ak ay mbindefum li makhluqatihi fa kayfa yushbihum naka la yalla di nuro ñun ci ay ut banex ci jigen ut banex ci aduna ut banex ci lek ut banex ci nan ut banex ci salu ut banex ci waruway ut banex ci dekkway yalla sori na lolou mbok yi wa huwa khaliquhum yalla moñu bind wa mujiduhum yalla moñu amal bañu amulé kon yalla tabaarak wa ta'ala sori na lolou bis bu nek ñuy jang ci alquran yalla diñu wax ne mom kenn la qul huwa allah ahad suba bu nek ñu jang ko suba yandi sallallahu alayhi wasallam dafa am ben way bu mu yoni ne ko demal dekk sangam so demé ngay jité jam ñi waji dem chaque jour julli bi mu julli qul huwa allah lay jang chaque jour qul huwa allah julli gu nek qul huwa allah ñu dem bolé ko ak yéne diiw né diiw dey bi nga yoni qul huwa allah rek mënul lenen mënul lenen iliman bu yambaré la qul huwa allah rek non timi téñ ko wo ñu laaj ko bala ngeen wax ne ci bala ngeen wax ne mënul dara téñ nga ko wo ñu wax ko yoon la ko wa yow lu tax ngay jang chaque jour qul huwa allah mune moy carte d'identité yalla ci la yalla woné bopam ma bëgg sar bi sama xol ndax bëgg gi ma bëgg yalla allahu akbar yoon bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam ne ko ma ngi len di sédel ne yeen mbolo mi ki ku yalla bëgg la mi ngi ni tok yalla da ko bëgg ndax bëgg gi mu bëgg yalla yalla bëgg nako Abu Zar kenn la won ci sahaba yi Jibril da ñew waxtaan ak yonent bi bay dem ne ko bu Abu Zar ñewé nga nuyul mako yonent bi ne Abu Jibril ndax da nga xam Abu Zar mu ne wa kayfa la a'rifuhu wa jami'atu malaa'ika man fis samaawati wal ardi ya'rifuna lutax duma ko xam boole ak malaa'ika yi ko asmaan xam nañ waaji mu ne yonent bi ne ko wa kayfa ya'rifunahu nuñ ko xame mu ne li kasarati qira'atihi qul huwa allahu ahad ndax bari gi muy jang qul huwa allah ahad motax malaaika ci kaw asman dañ ko xam ndax ci qul huwa allah yalla waxul lam yalid wala lu yulad juruma ken juruma aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim alhamdulillah wahda wala na'budu ghayra مخلصين له الدين ولو كره الكافرون إخواني يقول جل وعلا في محكم التنزيل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين فمن هاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين بقي aya bi mi ngi wax ak ñi nga xamne ñi ngi préparer di wax ne waxatul ak yéfer yi ñi ne yalla da am doom ñoñu ay yéfer lañ aya bi mi ngi wax borom kër yi nga xamne amuñu personnalité amuñu fulla ci sen bop duñu fiir amuñu tarfatal aynul tolne iman ci sen xol ñom la aya yi di waxal ñom ñi nga xamne ñi ngi préparer 24 décembre diko layene suma préparer wul sama wa keur dañuy genn il faut ma am luma def yeen ñooñu la aya yi di waxal yeen ñi nga xamne njabot mo leen gënal yalla yeen ñi nga xamne seeni doom contant ci yeen mo leen gënal yalla contant ci yeen yeen la yalla di waxal yeen ñi préparer ay ginar ay rer ci goudi 24 guddi go xamne dañu sosal yalla ne yalla dafa am dom ngay laye ne no man fetuma ko me damay bañ samay dom vraiment parce que amo ful ci sa keur ya man yu'jabun bi isa alayhi salam yen ñi nga xamne da ngeen di waru ci isa nan dafa juddu amul bayyi limaza la ta'jabuna bi adam udax yeen du ngeen waru ci adam alayhi salam isa mom lu bon lu mu dede amna yaay amma adam alayhi salam borom bi tabaarak wa ta'ala mo ngep ci suuf si defar ko ba mu rafet ne ko kun fayakun borom bi ne inna masala isa misalu isa ci man yalla indallah yalla mu ne kama sali adam Isa ak Adama tolo la len yalla mune adama man yalla ma tibu ci souf ne ko nekkal adama mu nek nit yalla mi bind adama amul nday amul bay yalla mom ndax day tele bind nit ko amul bay ku yemu fan nga wara yemu ci ñaar yi ki mom lu mu dédé amna nday ki mom amul fu mu joggé ndax ki def li mu nda def lé tante bi moy ahakay borom bi tabaarak wa ta'ala mu ne muhammad so taxawé ci kanamu jaamu yalla yi wax lolu ñu wéranté ak yow waxal ñi wéranté ak yow wo len seeni doom ma wo samay doom wo len seeni soxna ma wo sama soxna ngeen indi seen bop ma indi sama bop man yonent ñu daldi waat ci kanamu yalla ñu ne ku fen yalla nako yalla toroxal yeen ñu gëm ne isa doomu yalla la ñew len ñu waat ñu tek ñu waat ci kanamu yalla ndax yalla jur isa xam nga yalla lu tek ci ay mu ne ko al haqq min rabbika deug ci sa borom la baye ko bula ken nax yow julit fala takunanna min al mumtarin bul nek ci ñi sikki sakka di douté nan waw mais c'est que ndax lan ndax muru yuñ leen di jox ay cadeau yuñ leen di jëndal ay cadeau yuñ leen di may waw yow julit bul mel nonu al haqq min rabbik deug ci sa borom la baye ko fala takunanna min al mumtarin inna allah tabaaraka wa ta'ala inna khalqa allah li isa min ghayri abin masaluhu kamasali khalqi allah li adam min ghayri abin wala iz khalaqahu min turabil ard summa qala lahu kun basharan fakan izan ikhwani mbokki فالدعوى الهي عيسى لكونه خلق من غير اب دعوى باطل ووتني عيسى دوم يالا لا لولو ووتي يو يامبره لا ووتي دغول لا ووتي سخول لا ووتي تياخان لا لا واخ كوني عيسى يالا كو جور داغي تياخان فادم عليه السلام خلق من غير اب ولا ام adama ngini yalla ko bind amul ndey amul baye wattafaqal jami ala annahu abdun min ibadillah isa jamu yalla la mom sax lol la wax jam la man kon du yel ci julit muy fetu 24 decembre wala 31 decembre nan bis bu ñuy ngenté yalla mani ñaari fete yi du sunu fete billahi allazi la ilaha illa huwa ku ci jënd sondal tal ko bo de di ng ko lek yalla اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا على اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك رب اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الغفور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة